أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا صدق الله العظيم يا أيها الذين آمنوا أيمان والو لا تدخلوا بيوت النبي نبی کے گھر میں ویسے ہی داخل نہ ہو جاؤ مگر یہ کہ جب تمہیں اجازت دی جائے بلایا جائے کھانے کے لیے اس کے پکنے کے انتظار میں نہ بیٹھے رہو ہاں جب تمہیں دعوت دی جائے کہ آ جاؤ فدخلو داخل ہو جاؤ فیضا تائم تم فنتشرو جب تم کھانے سے فارغ ہو جاؤ تو اٹھ کے چلے جاؤ ولا مستأنسین لحدیث اور کھانا کھانے کے بعد ویسے بیٹھ کے آپس میں گپ شپ نہ لگاتے رہو آپس میں گپ شپ لگانے سے کان یؤذی النبی اس سے نبی کو تکلیف ہوتی ہے فیستحیی منکم اور وہ تمہیں بتاتے ہوئے شرماتے ہیں کہ اٹھ جاؤ اللہ تعالیٰ حق کو واضح کرتے ہیں کہ اس طرح نبی کو تکلیف ہوتی ہے اٹھ کے چلے جاؤ وہ حیا نہیں کرتے اسی طریقے سے جب تم کو غیر محرم عورتوں کے گھروں میں کوئی چیز پوچھنی ہو کوئی سامان لینا ہو تو پردے کے پیچھے سے بات کر سکتے ہو یہ تمہارے لیے اور ان خواتین کے لیے قلوب کی پاکیزگی کا زیادہ سبب ہے وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ تمہیں ہرگز یہ اختیار یا گنجائش نہیں ہے کہ تم کسی پہلو میں بھی نبی کو تکلیف پہنچاؤ اسی طریقے سے تمہیں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ نبی کی بیگ میں جو امت کی مائیں ہیں نبی کے دنیا سے چلے جانے کے بعد کبھی بھی تم ان کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے ہو ان ذالکم اگر کوئی اس طرح کوئی سوچ رکھتا ہے تو اس نے بہت بڑا گناہ کبیرہ کیا ہے ان تبدو شیئن او تخفو فإن اللہ کان بکل شیء علیما اگر تم کچھ ظاہر کرتے ہو یا چھپاتے ہو اللہ تو سب کچھ جانتا ہے عورتوں کے لیے اپنے ان محرموں کے سامنے جانے میں کوئی حرج نہیں ہے مثلا اپنے والد کے سامنے اپنے بچوں کے سامنے اپنے بھائیوں کے سامنے اپنے بھتیجوں کے سامنے اپنے بھانجوں کے سامنے عورتوں کا عورتوں کے سامنے اور اسی طریقے سے اپنے غلاموں کے سامنے جانے میں کوئی حرج نہیں ہے اور اے عورتوں تم اللہ سے ڈرتی رہو بلا شبہ اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کو دیکھ رہا ہے کل کے سبق میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کو بیان کیا جو سات خصوصیات تھیں آج کے سبق میں تین معاشرتی مسائل بیان ہوئے جو سب امت کے لیے ہیں لیکن واقعہ اس کا ایک خاص وجود میں آیا ہے جس پر یہ آیات نازل ہوئی حضرت زید بن حارثہ نے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دے دی جو گزشتہ بات ہو رہی تھی اور پھر عدت کے بعد حضرت زینب بنت جحش یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن ہیں تو اللہ نے حکم دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ اپنے متبنہ کی متعلقہ کے ساتھ نکاح کر لیں نکاح کر دیا گیا ہے یہ قرآن کا یہ آیت ہے حضرت زینب بتایا کرتی تھی کہ دوسری ازواج کے سامنے کہ میرے اور تمہارے میں خصوصیت اور فرق یہ ہے کہ تمہارے نکاح کرائے گئے اور میرا نکاح اوپر سے اللہ نے کیا ہے تو حضرت زینب کا نکاح زید بن حارثہ کے طلاق دینے کے بعد عدت گزرنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت ولیمہ کی جو اس وقت کے لحاظ سے گنجائش تھی کمرہ ایک ہی تھا جس میں زینب کو دیا گیا ہے جو تو زینب بھی کھانا بھی تقسیم کر رہی تھی، کمرہ چھوٹا تھا، لوگ آتے تھے کمرے میں چند بیٹھ جاتے تھے، کھانا کھاتے تھے، فارغ ہونے کے بعد ادھر ہی گپ شپ میں بیٹھے رہتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی یہ تھی کہ یہ لوگ اٹھ کے چلے جائیں جو دوسرے صحابہ کو کھانا کھلانا ہے تاکہ وہ آ جائیں، لیکن یہ صحابہ اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے کہ نبی کے گھر میں بیٹھنے کا موقع ملا ہے، نبی کی زیارت کا موقع ملا ہے، اس شوق میں بیٹھے رہے، جس پہ نبی کو اندرونی طور پر تکلیف ہوئی، آپ اٹھ کے تھوڑا دوسرے گھر کی طرف چلے گئے کہ ان کو بھی کھانے کی ترتیب بتا دی جائے، پھر واپس آئے، یہ ابھی تک پھر بھی نہیں اٹھے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی کہ حضرت پردے کا حکم سنا دیں تو یہ مسئلہ ہی نہیں بنے گا۔ آپ نے فرمایا میں تو اپنی طرف سے آپ پردے کا حکم نہیں سنا سکتا، یہ سن پانچ ہجری کی بات ہے، پانچ ہجری کی۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اے ایمان والو، جب نبی کے گھر میں تمہیں کھانے کے لیے بلایا جائے، بس کھانا کھا کے اٹھ کے چلے جاؤ، وہاں بیٹھے رہنے سے، باتیں کرنے سے نبی کو تکلیف ہوتی ہے اور وہ شرم محسوس کرتے ہیں کہ تمہیں یہ بتائیں کہ آپ کھانا تم نے کھا لیا، اٹھ کے چلے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ شرم نہیں محسوس کر رہے اور بتا رہے ہیں تمہیں کہ یہ معاشرتی بات ہے۔ تو چنانچہ اس کے بعد پھر سن پانچ ہجری میں جب یہ واقعہ سامنے آیا تو اس کے بعد پردے کی آیات بھی نازل ہوئی جو اگلے سبق میں آ جائیں گی۔ یہ سن پانچ ہجری کا واقعہ تھا۔ حضرت زینب بھی کھانا تقسیم کر رہی تھی اور صحابہ کرام جو بیٹھے تھے وہ اس لحاظ سے کہ چلو بیٹھنے کا موقع زیادہ مل گیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی، یہ ہمارے لیے بھی بات ہے، یہی بات بیمار پرسی کی ہے، یہی بات ہے کسی سے ملاقات کے لیے جائیں، یہی بات ہے کہ بندہ جب کسی کے پاس کھانے کی دعوت پہ جاتا ہے تو موقع محل دیکھے کہ میرے لیے وہاں بیٹھنا میزبان کے لیے راحت کا سبب ہے تو بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر میرے لیے لمبا بیٹھنا میزبان کے لیے ایک تکلیف کا سبب ہے تو جلدی اجازت چاہنی چاہیے۔ ایسی کسی کو بیمار پرسی کرنے کے لیے بندہ جاتا ہے تو اس کی تو راحت کا سبب بننا چاہیے، بیمار تھوڑا سا آرام کرنا چاہتا ہے اور یہ جناب بیٹھ کے باتوں میں لگا ہوا ہے، جو بیمار کے لیے تکلیف کا سبب بن رہا ہے تو زیادہ دیر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ ہاں بعض بیماریاں ایسی ہیں کہ وہ بیمار چاہتا ہے میرے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کوئی کرے تو اس میں لمبا بیٹھنے میں ثواب ہے، حرج نہیں ہے۔ ایسی کسی کی ملاقات کے لیے جاتے ہیں، آپ کا کوئی کام ہے، کوئی مقصد ہے، بات چیت ہو گئی، بس وہ کام بات ہو گئی تو اب آگے، اس کے وقت کا بھی خیال کرنا چاہیے، اپنا بھی خیال کرنا چاہیے، کسی کو تکلیف دینے کا سبب نہیں بننا چاہیے، خواہ دعوت ولیمہ ہو، کوئی دوسری دعوت ہو، بیمار پرسی ہو، ویسے کسی کی ملاقات کے لیے گئے کہ اسی دھن میں کٹی تمام عمر، کہ آشیاں کسی شاخے چمن پہ بار نہ ہو، یہ اسی دن میں عمر کٹی، کہ کسی کے لیے میں اگر راحت کا سبب نہیں بن سکتا ہوں تو تکلیف کا سبب نہ بن۔ فرمایا ایمان والو، نبی کے گھر میں جب تم جاؤ اور تمہیں دعوت کے لیے بلا گیا، داخل ہو جاؤ، فیضہ تائم تم فن تشن، جب کھانا کھا لیا تو اٹھ کے چلے جاؤ، ولا مستانسین الحدیث، بیٹھ کے فضول گپ شپ نہ لگاؤ، اس سے نبی کو تکلیف ہوتی ہے، وہ شرم محسوس کرتے ہیں، فیستحیی منکم، وہ تم سے شرم محسوس کرتے ہیں کہ یوں کہیں کہ آپ اٹھ کے چلے جاؤ، اب دوسرے ساتھی ہیں، اللہ نہیں شرم محسوس کرتے، یہ بات ختم ہو۔ دوسری بات فرمائی، جب پردے کا حکم نازل ہو گیا، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ، یہ دوسرا مسئلہ بیان ہوا۔ جب کسی گھرانے سے کوئی مسئلہ پوچھنا ہو، کسی مرد کو ملنا ہو، کوئی وہاں سے سامان پڑوس سے کوئی چیز لینی ہو، وہاں مرد موجود نہیں ہے، اندر عورتیں ہیں، غیر محرم ہیں، اور آپ کی مجبوری ہے بات کرنا، تو فرمایا کہ پردے کے پیچھے سے اپنے قلوب کا جائزہ لیتے ہوئے پردے کے پیچھے سے ضرورت کی بات آپ کر سکتے ہیں، اور وہ عورت بھی جواب دے سکتی ہے کہ وہ بندہ گھر میں موجود نہیں ہے یا وہ چیز میں رکھ لیتی ہوں، وہ آپ اٹھا لو۔ کہ فرمایا کہ یہ پردے کے پیچھے بات کرنے میں قلوب کا جائزہ لیتے ہوئے، ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، یہ تمہارے لیے یعنی مردوں کے اور عورتوں کے قلوب کی پاکیزگی کا سبب ہے۔ جس طرح ظاہری پردہ ہے کہ عورت باہر نکلے، اگلی آیتوں میں آ رہا ہے کہ وہ چادر کر کے مجبوراً باہر نکل سکتی ہے، ایسی ہی انسان کے قلوب کا بھی ہے کہ وہ اپنے دلوں میں کیسی چیز سوچ رہا ہے، اس پر بھی غور و فکر کرے۔ دوستو یہ دنیا تماشا گیر بنی ہوئی وغیرہ وغیرہ، اور اتنے ارتکاب اور گناہ اور فلان، سب سے اچھا انسداد فواہش کا جو ضابطہ قرآن مجید نے بیان کیا ہے اس سے اونچا کوئی ضابطہ نہیں. بے حیائی، برائی، فحاشی کو روکنے کا جو نظام اللہ اور اللہ کے رسول نے دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ عورتیں زہری پردے کے ساتھ باہر نکلیں. مرد نے اگر کسی غیر محرم سے بات کرنی ہے تو اپنے دل کا جائزہ لے، وہ بھی بہن بچیوں والا ہے اور یہ بھی کسی کی بہن بچی ہے، اسی نظر سے مجبوراً یہ بات کرے تو اسلام اجازت دیتا ہے. اور یہ پردے کا جو حکم ہے یہی انسداد فواہش کا سب سے عظیم نظام ہے. جن دنیا نے پردے بے پردگی کو عروج دیا ہوا ہے وہ سکون میں نہیں ہے، تباہی میں ہی ہیں. بس وہ ظاہری طور پر ڈرامہ بازیاں کر رہے ہیں اور کیا سے کیا چکر کر رہے ہیں. 20 سالوں کی زندگی میں جناب فارغ ہوئے، سارے پاگلوں کی طرح پھر ہوتے ہیں. بندہ دنیا کہتی ہے پڑھے لکھے جا رہے ہیں، وہ لگتا ہے ایسے جیسے پاگل جا رہے ہیں. 20 سال کی عمر میں فارغ ہو گئے. جنہوں نے بے حیائی اور فحاشی کو عروج دیا ہے اس کے لیے اسباب مہیا کیے ہیں. 20 سال کی زندگی میں سب نظام سے فارغ ہو کے پاگلوں کی طرح پھر رہے ہوتے ہیں، پھر دنیا کا سیر کرتے ہیں اور کر جو کوئی نہیں سکتے تھے یہی کام کرنا ہے. اسلام نے انسداد فواہش و بے حیائی برائی کو روکنے کے لیے جو نظام حیا دیا ہے، نظام حیا کل المؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکا لهم. اے ایمان والو اپنی نگاہوں کو پست رکھو کہیں تمہاری نگاہ غیر محرم پہ نہ پڑ جائے. ادھر فرمایا کل المؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن. اے ایمان والی عورتوں اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، اسی سے تمہیں پاکیزگی اور حیا پاک دامنی ملے گی. تو یہ دوسرا مسئلہ بیان ہوا. مجبوراً اسلام نوکری کی بھی اجازت دیتا ہے، بات کرنے کی بھی اجازت دیتا ہے، لیکن حیا کو رخصت کرنے کی اجازت نہیں دیتا. تیسرا مسئلہ بیان ہوا. بعض منافقوں نے کہیں آگے پیچھے کوئی بات کی بھی تھی، استغفر اللہ، وہ بات دہرانی بھی نہیں چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا کے چلے جانے کے بعد جی فلانی عورت سے میں نکاح کروں گا، یوں اس پر یہ حکم نازل ہوا. ولا تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا. نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں نبی کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی. نبی کی بیگموں یا نبی کی لونڈیوں کے ساتھ کسی ایمان والے کا نکاح ہرگز جائز نہیں ہے. ابدا کی قید لگا دی. فرمایا کوئی سوچے گا بھی صحیح تو گناہ کبیرہ ہے. ان تم دوشین او تخفو فین اللہ کان بکل شین علیما. کوئی بات تم چھپاتے ہو یا ظاہر کرتے ہو اللہ تو جانتا ہے. جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل کے کڑن کو، گھٹن کو چھپایا اور صحابہ کو نہیں بتایا کہ اٹھ کے چلے جاؤ کہ بری بات ہے، لیکن اللہ نے اس کو ظاہر کر دیا کہ تم یوں کھانا کھا کے اور اٹھ کے چلے جاؤ. اس کے بعد پردے کا حکم بھی نازل ہو گیا. آگے جو عورتوں کے لیے پردے کا حکم کے بعد یہ فرمایا کہ عورتیں اپنے والد کے سامنے، اسی طریقے سے اپنے جوان بیٹوں کے سامنے، اپنے بھائیوں کے سامنے، بھتیجوں کے سامنے، بھانجوں کے سامنے، اور عورتیں عورتوں کے سامنے، نیک عورتیں نیک عورتوں کے سامنے. اب دوپٹہ گر گیا یا یوں صحیح نہیں ہوا یا منہ ننگا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ یہ سارے زیرہ میں محرم رشتے ہیں اور عورت کو عورت سے پردہ نہیں. ولا ما ملکت ایمانہن، یا وہ عورت کہ جو اس کے نیچے غلام ہیں یا باندیاں ہیں تو اس سے بھی ان کا پردہ نہیں. یہ نظام تو اب ہے ہی نہیں، غلام باندیوں کا دنیا نے نظام بند کیا ہوا ہے. تو فرمایا اے عورتو واتقین اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو. جہاں کہیں مجبوراً بات کرنے کی ضرورت پیش آئی اجازت ہے، لیکن پھر بھی اپنے دل کا جائزہ لیا جائے اور اللہ سے ڈرتے رہو. ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا. بلا شبہ اللہ تعالی تمام امور پر حاضر ناظر ہے، وہ سب جانتا ہے کس مجبوری کے ساتھ یہ عورت کام کرنے کے لیے جا رہی ہے، کس مجبوری کے ساتھ غیر محرم کے ساتھ بات کی جا رہی ہے، اور واقعتاً مجبوری ہے یا نہیں. کوئی بندہ ظاہر کر رہا ہے میری مجبوری ہے، اللہ حقیقتاً مجبوری نہیں. یہ سارے امور اللہ جانتا ہے. اللہ سمجھ نصیب فرمائے.